سوره چمکی اکت ترووہ آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یم حروف مقطعات یمن ہند معنی زانی اللہ تعالی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر یہ قرآن مجید چو کتاب امک آیات تحکام چھ مضبوط تو محکم کرنا آمت دلیلو سیت توپت چھ محکام ویسنا آمت حکمت والس تو باخبر خدائے سن طرف امک مقصد چیز اللہ تعبدو الا اللہ تمو حکمو مز چھ گوڈنکوی حکم کہ عبادت تو پرستش مکریو کانس تہنز کنس خدائے سورائی اننی لکم منہ نذیر و بشیر بچس تہند خاطر تہند طرف بیم کرون تہند عذاب خوشخبر ونون تہندین انعامن ہند ون استغفرو ربکم ثم توبو الیہ بی منگیو پنن گنہن ہند مغفرت پنن گنہن ہند خاطر مغفرت پنس پروردگارس توپت کریو رجوع تس کن یمتیکم متان حسنا الی اجل مسمی یت فائدہ تلنایو تہی رت فائدہ اکس مقرر کرنا آمتس وقتس تان یعنی مرن کس وقتس تان ویوتی کل ذی فضل فضلہ بے کر عطا پرت زیادہ عمل کرونس زیادہ مزود وین تولو فینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم عذاب یوم کبیر اگر تو ایمان ان نش بت پھرو تیل چھس بہ کھوچان تہند حق بڑ دو کس عذابس سہ گو قیامت دو اللہ مرجوکم وہو علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ سی کن چھ تہ پوتس واتن سہ چھ پریت چیزس پیٹھ قدرت وول علی انہم یسنون صدورہم لیستخفو منہ وار بوجو یمن کافرن ہند حرکات یم چھ سین نمرویت اکھ اکس سیت کت کران یت پوشید تھاون تم کت خدایس نشی علی حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون و ما یعلنون وار بوجو یم سات یم کل پر صادر ترویت چھ پان وین کت کران اللہ تعالیٰ چھ سوری زانان یم پوشید کران چھ یا نین پٹ کران چھ انہو علیم بذات صدور پز پر سو چھ پور زانان دلن ہنز اندری می کت ونگسنا زانون انزن جوان ہنز کت وما من دابتن فی الارض الا علی الراہی رزقها بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ رِزق کھٮ۪ن وول جاندار زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ مگر خۄداے سٕے پٮ۪ٹھ چھُ مٹہِ تُہُنٛد رِزق تٔمۍ چھُ تہِ پانے مٹہِ ہیوٚتمُت رِزق رسٲنی خٲطرٕ چھُ لٲزِم مرزوٗقس متعلق معلوٗمات حٲصِل آسٕنۍ ویالم مُستقرہا و مُستودہا بیٚیہِ چھُ سُے زانان تٔمۍ سٕنٛدِ مُستقِل روزنٕچ جاے تہٕ عارضی روزنٕچ جاے کُلُن فی کِتابِ مُبیٖن تٔمِس تَمیُک پوٗرٕ علم آسنہٕ کہِ علاوٕ چھُ سورُے لیکھِتھ روشن کِتابہِ اَندر یعنی لوحِ محفوٗظس اَندر وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام سُہ پروردگار گوٚو سُے ییٚمۍ آسمان تہٕ زٔمیٖن پٲدٕ کٔرۍ شٮ۪ن دۄہن برابر وقتس اَندر وکان عرشہُ علی الماء بیٚیہِ اوس عرش تُہُنٛد آبس پٮ۪ٹھ عرش تہٕ آب اوس اَمہِ برونٛٹھٕے پٲدٕ آمُت کرنہٕ یہِ سورُے کوٚرُن پٲدٕ اتھ منٛز کٔرِنۍ تُہٕنٛدۍ سٲری ضروٗریات پٲدٕ یُتھ تُہۍ یہِ وٕچھِتھ توحیٖدس پٮ۪ٹھ استدلال کٔرہِو تہنٛز نعمٕژ کھٮ۪تھ تہنٛز شُکر گُزٲری کٔرہِو عبادت تہٕ رٕژ عمل کٔرہِو تۄہہِ أنٛدرٕ بازیو کوٚر یہِ بازیو کوٚر اتھ بدل ناسُپٲشی تہٕ شِرک لیب لوکُم مَیُکُم آسنو عملا یُتھ تۄہہِ آزمٲیِش کرِ تۄہہِ أنٛدرٕ کُہ آسہِ رُت عمل کرنہٕ رُت عمل کرنہٕ کِنۍ ولین کُل تین نکُم مبوٗسوٗن مِمبادِل موتہِ بیٚیہِ ہرگاہ تُہۍ وَنان چھِو لوٗکن أے لوٗکو تُہۍ یِیِو مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ کرنہٕ قیامتُک دۄہ لایقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین تِمو أنٛدرٕ یِم کٲفِر چھِ تِم ونن ضروٗر قرآنہِ مجیٖدس مُتعلِق کہِ چھُنہٕ یہِ قرآنہِ مجیٖد یتھ منٛز قیامتٕچ تہٕ مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھنٕچ خبر چھےٚ مگر نوٚن سحرا یہِ کیٛازِ چھِ وَنان قرآنہِ مجیٖدس قرآنہِ مجیٖد چھُ سحر تہٕ جود یِمن اوس خیال کہِ یِتھ پٲٹھۍ جود بٲطِل چھُ گوٚو اِبتِداس اَندر چھُ آسان سُہ مؤثِر یِتھَے پٲٹھۍ چھُ نعوذ باللہ قرآنہِ مجیٖد تہِ بٲطِل اگر یہِ تہِ چھُ اِبتِداس اَندر مؤثِر سَپدان ولئن أخرناهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه بيرغا اس پتن مو تمن نسو عذاب يمك تمن واد يوان چو کرن گزرن آم تن كيزن دون تان تم چو بطور استعزا ونان كوسنا چيز چو تت عذاب اس پت رتان واقع سبدن نش يعني هرگا عذاب کان چيز آسه ہے تل آسه ہے نزل آمد کرن اللہ يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وار بوجو يم دو سو عذاب پنس موقس پر تمن پر نزل سبدی چھن سو عذاب کی پت کے ہی رٹن تمن نش وحاق بهم ما کانو بھی یستہزئون ول نی تمن سو عذاب یت تم ٹھٹ کران اس ولئن ازقنا الانسان منا رحمتا بہر گیس انسانس پن مہربانی ہن تو نعمتک مزہ چھاوان ثم نزاناہ منہ تو پت چھ سو نعمت ات ہیوان انہ لیوس کفور ضرور چھ سنا امید تو ناشکر گزار سپدان ولئن ازقناہ ناما بعد ضرا مستہ بے ہرگز تس انسانس سختی پت یس تمن وچمت اس نعمتن ہند مزہ چھاوان لیقولن ذہب السیئات عنی ضرور چھ تم سات ونان سختی گئی مے نش دور ونیس نہ سختی کی انہ لفرح فخور پز پہ چھ تکبر کران لوکن پٹھ فخر بیان کرنے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر مگر نہ تم لوک یمو ہمیشہ پرت حالس پہ صبر کور نعمتن ہند زوال کے وقت کورک صبر عطائی نعمت کے وقت دوبک شکر بی کرک رس عمل تمے گئی تم یہند خاطر بوڑ مغفرت تو بوڑ مزور چھ فلا اللہ تارکن باد ما یوہا الیک مضائقم بھی صدرک پس شاید چھو تھی تراؤن یسان کان حصہ تمو احکام مز یم تہ کن نازل کرنے یوان چھ بی چھو تھی تم مکھ پن دل تنگ کرون کیا یہ چھا ممکن کہ تس کیا ترائیو تبلیغ کرن یہ کت چھ ظاہر کہ تس ہیکیو نہ ہرگز کرت بس کیا فائدہ چھ دل تنگ سپدنک کیا تہند ذمہ وارک چھ سپدان تنگ دشمن ہند یہ ون ست این یقولو لولا انزل علیہ کنز او جا ماہو ملکن یم دشمن کیا چھ ونان ارگا یم پیغمبر آسان تیل کون چھ والن یوان تمن پیٹھ خزان یا کون چھ وسان تمن ست ملک تصدیق کرن خاطر یمو کتھو ست محض سپدیو تھی دل تنگ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل تس چھو نہ مگر بیم کرون لوکن اللہ تعالی چھو پرت چیزس پیٹھ اختیار وول تہ تمیک اختیار چھن لہذا کیا چھو ام سب غمگین ہم یقولون افترا کیا یم دشمن چھا ونان کہ یہ قرآن مجید چھو یمو یعنی حضرت محمدن پننی طرف ٹھہرومت قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات تی فرمایو ہر گتی چھو تیل انتو تس تہ دہ سور اتھی پننی طرف بنوت ودعوا من استطعتم من دون الله بيديتو ناد مد خطر يس يس تو هكيو ناد دت خدای سوري ان كنتم صادقين شوي تو پوز ونا فإن لم يستجيبوا لكم فعلموا أنما أنزل بعلم الله بس هرگا تم كيه جواب ونن نتوهي بس زنیو تو يه قرآن مجيد چو نازل کرنا آمد خدای سنج علم بيت هنج قدرت كامل سوئت وان لا الہ الا ہو بے کرو یمک یقین کہ کہ معبودا چن تس معبود برعکس ورائے کیاز معبود گچھ آسن الوہیت کن صفاتن اندر کامل ہرگت تس ورائے بے کہ آسے ہے تس آسے ہے تیلی پور قدرت تی تم پور قدرت سیت کرے سو تو قرآن مجید مثل پیش کرنس اندر مدد ای کافرو تو سب دیو ون مثل انس مز عجز لہذا سپوت مسئلہ توحید و رسالت ثابت فالن تم مسلمون کیا ام پتی کرو تو پاس کن نہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها یسکا پنیو رزو عمل اندر محض دنیا چی زندگی ہند فائد تلون یسی بی تمچی آرائش حاصل کرن یسی شہرت ہیش نیک نامی ہیش عزت و جاہیو آخرت حاصل کرن چاہشن تس نیت ہی نوفی الیہم ما مالہم فیہا وهم فيها لا يبخسون اد اجتمو پور تمن تمن هزن عملن هز مزور دنیا سندر تمن ين تاتندر کنی قسم کمی کرن اولائك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار يما لوگ تم يمن آخرت سندر کیا تاس نار ورائي وحبت ما صنعو فيها بيگش زايا تسوري تم کرانش رتو کامي وندر دنیا سندر وباطل ما كانوا يعملون بيگس سوري خراب تبا يتم كران سرتو عمل وندر كاز نيت تنز خراب افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه كيا منكر قران كريا برابري تشخص سوت يس قران مجيد اس پٹ قائم روز تاسي يس قران مجيد تنج پروردگار سن طرف بوت مچو بيش يت قران مجيد اس سوت امکس حق تو پوز آسنس پیٹھ گواہ تہ سہ گو یم فصیح و بلیغ آسن تم درج کہ لوک تم کی مقابل کرنش عاجز یہ گئی دلیل عقلی ومن قبله کتاب موسیٰ امام و رحمہ بیچ ام برونٹ اک کتاب اس حضرت موسیٰ اس پیٹھ نازل تپزمس چھ ام چی گواہی خطر موجود اس کتاب احکام بیان کرن کی اعتبار امام چھ تمن احکامن پیٹھ اس اجر و ثواب حاصل سپدی تمی اعتبار رحمت یہ گئی دلیل نقلی یموی دشوی دلیلو سی سپت ثابت قرآن مجید پوز تو صحیح آسن اولائک یؤمنون به یم لوک یمن ہن ذکر کرنا آئے چھت قرآن مجید اس پس کران ومن یکفر به من الاحزاب بے یم لوک قرآن مجید اس انکار چ کران بے فرقو یعنی کافر اندر فنار موعدو پس ناری جہنم چھ تہند واتن جائے بس کت پہ ہے کہ قرآن مجید اس پس کر انکار کر برابر ست فلا تو کفی میری تم منہ بس ما آس مخاطب ام کس شکس اندر واقع سپدون انہ الحق من ربک بے شک یہ پز کتاب اس چانس پروردگار سند طرف وزمت ولاکن اکثر الناس لا یؤمنون مگر باوجود آنچ واریہ لوک یم نات پس کران من ازلم ممن افترى على الله كذبا بكوها كاچ ي ظالم تس چس نه خط يم اپوز نورو كونس خدای اس پټ توحيد اس قران مجيد اس رسول كريم صلى الله عليه وسلم انکار کرن س اولائک يردون على ربهم يمای کین پنس پروردگار اس بروټ كون ان مفتری اسن کی حیثیت ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم تمی سات کے ونن گوا یعنی تم ملائک یم لوکن زن اعمالن پیٹھ گواہ چھ یمے لوک کیا گئی یمو اپوز نورو ابز کت وانیک ابز کت لاجک پنس پروردگارس پیٹھ الا لعنت اللہ علی الظالمین سری بوزی وار اتنی ظالمن پیٹھ چھ خدای سن زیاد لعنت الذین یسدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا یم پان کافر تہ ظالم ٲسِتھ بین لوکن ایس خدای سنز وتہ نش پت رٹان بیے ایس تلاش کران تت وتہ مز گوس ظاہر سپدن کان حجرا وهم بالآخرت هم کافرون بیے ایس تم آخرتس تہ انکار کران اولائک لم یکونو معجزین فی الارض یم لوک ہیکن نہ تنگ نت اور یور ژلت تمام روی زمینس اندر یم سات یمن گرفتاری ہند وقت واتہ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء بے آس نہ تمن خدایس ورائے کانہ دوستہ یس مکلوت ہک یداف لہم العذاب یمن یہ کرن بین ہند خطر دوگن عذاب اخ پن گمرائی ہند بے بین لوکن گمراہ کرنک ما کانو یستیون السما وما کانو یبصرون ایس نہ یم سخت نفرت کن پزن کتن کن تھاوان تو بوزت ہکان بے ایس نہ یمن سخت اناد کی سب سز وت رٹھ یوان اولائک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون یمے لوک کیا گئی تم یمو نقصان کور پنن پانن بے رائے تمن تم سارے کت یمو ٹھہراوان ٲس بے تم سری معبودان باطل یمن پرستش کران ٲس ونکن آکھ نہ کانہہ تہ بکار لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون لازمی چھ یہ کت ساروی اندر چھ یمے یقینن سٹھاہ تاوان زد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتو الى ربهم بے شک مولو کو ایمانون بے کرک رت عمل بے کرک رجوع عزی سان دل کن پنس پروردگارس کن اولائک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون یمیچ جنتک لوک یمی روزن تیمن جنتر اندر ہمیش مسل الفریقین کلاما والا سمی والبصیر والسمیع مثال دشوین جماعتن با ایمانن تو کافرن ہنچ اخ شخصا چھ اون تی زور تی یہ گئی کافر سن مثال بیا اخ شخصا چھ وچون تی پوزون تی یہ گئی با ایمان سن مثال حل یستوی یعنی مسئلہ کیا یم دشوی چھا برابری مثال اندر افلا تذکرون کیا تو چھو یمن دون جماعتن اندر یہ فرق زانان ولقد ارسلنا نوحا الى قومه بسوزش بشك حز نوح فنس قومس كن اني لكم نذير مبين اي قوم بشك بچستون خاطر بیم کرون نن پٹ یوی پیغام واتناون کہ اللہ تعبدو الا اللہ کہ مکریو کانس ہنز عبادت معبود برعکس ورائی اني اخاف علیکم عذاب یوم علیم بچس کھوسان تون خاطر ہرگتوی تصورائی بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز پرستِش کٔرو کُڑرِ دۄہ کِس عذابس سُہ گوٚو قیامتُک دۄہ وقال الملأ الذين كفروا من قومه پس دوٚپ جواب تِمن پننہِ قومہٕ کیو کٲفرن ہِنٛدیو زِٹھو ما نراک الا بشرا مثلنا اسہِ چھُکھ نہٕ ژٕ بوزنہٕ یِوان مگر اسی ہیو انسانا سانہِ کھۄتہٕ چھا ژےٚ اندر کانٛہہ فضیٖلتا وما نراک تباک الا الذين هم ارازلنا بیٚیہِ چھِنہٕ أسۍ وٕچھان چٲنۍ پیروکار مگر تِمے یِم بٔنمہِ درجٕکۍ لوٗکھ چھِ اَسہِ منٛزٕ بادیر راے یِمو تامُل کرنہٕ ورٲے جل جل چٲنۍ پیروی قبوٗل کٔر ومان را لُکُم علی نامِن فضلِن بیٚیہِ چھِنہٕ لبان أسۍ تۄہہِ تہٕ تُہنٛدٮ۪ن پیروکارن کانٛہہ فضیٖلتا پانس پٮ۪ٹھ بل نہ ظُنُّکُم کاذِبیٖن بٔلکہِ چھِ أسۍ تۄہہِ اپزیت زانان قال یا قومی ارایتم ان کنتو علی بینت من ربی واتانی رحمتن من عندی حضرت نوحن دوٚپُکھ ہے میانہِ قومہٕ مےٚ ؤنتو تُہۍ ہرگاہ باسہٕ پننِس پروردگار سٕنٛز ننہِ دٔلیٖلہِ پٮ۪ٹھ قٲیِم ییٚمہِ سۭتۍ میٲنۍ نبوت آسہِ ثٲبت سپدان بیٚیہِ آسہِ تٔمۍ مےٚ پنٕنۍ بٔڑ رحمت تہٕ مہربٲنی عطا کٔرمٕژ اُمیت علیکُم سۄ نبوت تہٕ تمِچ دٔلیٖل یی نہٕ تۄہہِ بوزنہٕ تتھ کیاہ علاج چھُ أسۍ چھِ مجبوٗر انُلزِمُک موہا وان تُم لہا کارِ ہوٗن کیاہ أسۍ ہٮ۪کو تۄہہِ سۄ رحمت تہٕ مہربٲنی دعواو دٔلیٖل زورٕ پُشرٲوِتھ درحال تے کہِ تُہۍ ٲسِو تتھ ناپسنٛد کران ویا قومی لا سُلکُم علیہ مالن اے میانہِ قومہٕ یہِ سوٗنٛچِو تُہۍ تہِ ذرا کہِ اگر بہٕ نبوتُک غلط دعوا کرٕ ہا تتھ منٛز آسہِ ہے مےٚ کانٛہہ مطلب اکھ تہِ گوٚو یِتھُے ہیوٗ کہِ تَمہِ کہِ ذٔریعہٕ کرٕ ہا بہٕ مالو دولت جمع کہِ کَتھ چھےٚ تۄہہِ معلوٗم کہِ بہٕ چھُس نہٕ منٛگان تۄہہِ یَتھ تبلیٖغ کرنس پٮ۪ٹھ صحیح وَتھ ہاونس پٮ۪ٹھ کانٛہہ مالا کُنہِ قٕسمہٕ مٔزوٗریا کیازِ اِن اجری اللہ علی اللہ میٲنۍ مٔزوٗر چھنہٕ کٲنٛسہِ مَٹہِ مگر خۄداے سٕے وما انا بطارد الذین آمنوا بیٚیہِ ہٮ۪ککھ نہٕ بہٕ با ایمان پانس نِش الگ ترٲوِتھ کُنہِ صوٗرتس منٛز اِنہم مُلاقو ربِہِم پٔزۍ پٲٹھۍ تِم چھِ مُلاقات کَرٕنۍ پنٛنِس پروردگارس سۭتۍ با عزت صوٗرتس اندر لِہاذا چھِ مُقربانہِ دربارِ الٲہی بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَکھ تِم پانس نِش الگ کٔرِتھ ولاکِن نی اراکُم قومن تجہلون مگر بہٕ چھُسو تُہۍ وٕچھان جماعتھا نادٲنی ہِنٛز کتھ کران ویا قومہِ مین سُرنی مِن اللہ اِن ترت تُہُم اے میانہِ قومہٕ اگر بِل فرضِ و تقدیٖر بہٕ یِم بٔنمہِ درجٕکۍ لوٗکھ یِمو میٲنِس نبوتس پس کٔر پانس نِش دوٗر کرکھ تتھ صوٗرتس انٛدر کُو اکھا بچایہِ مےٚ تہٕ مدد کرِ مےٚ خۄداے سٕنٛدِ گرفت نِشہِ افلا تذکرون کیازِ چھِو نہٕ تُہۍ غور کران ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ بیٚیہِ چھُس نہٕ بہٕ تۄہہِ ونان زِ مےٚ نِش چھِ خۄداے سٕنٛدۍ سٲری خزانہٕ موجوٗد ولا عالم الغیبہ بیٚیہِ چھُس نہٕ بہٕ دعوا کران غٲب زاننُک ولا اقول لکم انی ملکن بیٚیہِ چھُس نہٕ بہٕ ونان تۄہہِ کہِ بہٕ چھُس ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن يوتيهم الله خيرا بيچوس نو بوانان يمن لوكن هندي حق يمن توي نيچي نظري وشان چو يمن كيا كارن الله تعالى پن خيراتا الله عالم بما في انفسهم الله تعالى سيچ خبر تينن دلن هنز اني زل من الظالمين هرگبت اسكات كار يلچوس بو ظالمه وندر كياج بي دليل يوس كان كتا كاري سوچو ظالم ییلی تم سارنی کتن اندر لاجواب گئی قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعیدنا دپنی لگی تم ای نوح ژے کورت اسہ سۭتۍ واریاہ بحث سُے کورت وۄنۍ تراو یہ بحث وۄنۍ ان ژٕ سہ عذاب ییمیک خوف ژٕ اسہ دِوان چھُکھ ان کنت من الصادقین اگر ژٕ پوٚز ونان چھُکھ قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين اسنوهن دوبك سازاب هكين انيت كاتي خداي سوري هرغسو يچي تل هكين نتوس اجز انيت ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم بيدين توي كانفا مين نصيحت هرغتو نصيحت كرنك ارادتي كريو ارگا اللہ تعالیٰ سن اراد تہ گمراہ کرنکی آسہ ہو ربکم و الیہ ترجعون سہ تہد مالک تس کن یو تھی واتن ام یقولون افترا یم مکک لوک تہ ونان حضرت محمد ٹھہرو پن طرف یہ قرآن مجید تس کن قل تھی فرمائیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بری مما تجرمون ہرگہ بل فرض یہ مے ٹھہرومت آہ تو سہ جرم مے پہ تہن تھی تمہ جرم نش بری بس تمو جرمو نش بری یم جرم تھی کران چوہی الا نوہن انہو لن یومن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون بیا وہی سوزن حض نوحس کن کہ پس کرن بس کرن تہ ہرگز پنہ قوم اندر مگر تی لوک یمو ونیک تام پس کر بس مہیو تھی غم تم چیزن ہند یم چیز یمو چیزو تکلیف ٹھٹھ مسکری یی یم کران تہ نسبت چونکہ سون اراد چھ ون تم غرق کرن پھاٹون آبس اندر ون چھ طوفان ان وول لہذا تم طوفان نش بچن خاطر وسنا الفلک بیا یوننا وواہینا بنو تھی ناو سانہ نگرانی اندر بیس سانو تجویزو مطابق تمی ناوی ہند ذریعہ لبیو نجات تھی تی بی باقی بائی مان تی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون بی بوزیو وار کہ مے سۭتۍ گژھہ نہ کانہہ کتھ کرن تمن لوکن ہند حق یمو ظلم کور کفر تو شرک سۭتۍ کیازِ تمن چھُ ضرور یتھ طوفانس اندر غرق گژھُن تہٕ پھٹُن ویسنول فلکہ امہِ پتہٕ ہیوٚت حضرت نوحن ناوِ ہُند سامان جمع کرُن توپتہٕ ہیژٕکھ ناو گرٕنۍ وکُلما مرا علیہ ملو من قومہ سخرو منہ یِم ییٚمہِ ساتہٕ پکان ٲس اپٲرۍ کِنیتھ کانٛہہ جماعتھا تِہنٛدِ قومہٕ منٛزٕ یتھ جایہِ تِم یہِ ناو بنان ٲسۍ بناوان ٲسۍ تِم ٲسۍ اتھ یِہنٛدِس ناو گرنس پٮ۪ٹھ ٹھٹھٕ کران دپان ٲسِکھ پیغمبر ٲسِتھ بنیو تُہۍ وۄنۍ چھان خالین تسخرو مِننا پینا نسخرو مِن کُم کما تسخرون تِم ٲسِکھ دپان ہرگاہ تُہۍ ٲسۍ ٹھٹھٕ چھِو کران موقعہٕ واتہِ أسۍ تہِ کرووٕ تۄہہِ ٹھٹھٕ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ٹھٹھٕ کران چھِو فصوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم برونٛٹھ پہن زٲنِو تُہۍ پانے کس یی سُہ عذاب یُس تس خار کرِ دُنیاہس اندر بیٚیہِ کس پٮ۪ٹھ سپدِ ہمیشہٕ روزن وول عذاب نٲزِل حتی اذا جاء امرنا تائی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ جٲری سپُد سون حکم عذابس متعلق وفارت تنور آب درٛاو دزوٕنہِ تنور منٛزٕ یہِ اوس نِشانہٕ تہٕ علامت طوٗفان کہِ شروٗع سپدنُک قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا اَسہِ فرمو حضرت نوحس کھٲرِوُکھ اَتھ ناوِ منٛز مِن کُلِّ زَوجَیْنِ اثنَیْن ساروی جاندار وندر زوز زوز نارت ماد و اهلک الا من سبق علیه القول بی کریو کت نایو مز پن ایال تی مگر نسو یس پت غرق سبدنو حکم جایی سپود مچو تیم گئی اکتینز گرواجن بی کنان نیچو تیوند و من آمن بی کریو کت نایو مز تیم سری ایمو ایمان اون مچو و ما آمن ما هو الا قلیل مگر پس ٲس نہٕ کٔرمٕژ تِمن مگر کموٕے لوٗکو تِم ٲسۍ شےٚ زٔنۍ وننہٕ چھُ آمُت کُل ٲسۍ نایہِ منٛز شیٖت زٔنۍ ژتجی مرد تہٕ ژتجی زنانہٕ وقالر قبوٗ فیٖہا بیٚیہِ دوٚپُکھ حظ نوٗہن ؤلِو کھٔسِو یتھ ناوِ پروا مہٕ بٔرِو کینٛہہ طوٗفانُک بسم اللہ مجریہا ومرساہا خۄداے سٕنٛدی ناوٕ سۭتۍ چھُ امہِ ناوِ ہُنٛد پکُن بیٚیہِ امیُک ٹھہرُن ان ربی لغفور الرحیم پٔزۍ پٲٹھۍ میون پروردگار چھُ ضروٗر سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن سُہ چھُ پننہِ رحمت سۭتۍ گۄناہ تہِ بخشوُن بیٚیہِ رٲچھ کرُن غرق سپدن نِش نجات دِوُن ؤیہِ تجریٖبہِ ہِم فی موجن کل جبال بیٚیہِ ٲس سۄ ناو پکان تِم ہیٚتھ تِمو موجو تہٕ ملرو مٔنٛزۍ یِم کۄہن برابر آسہٕ ونا دا نوٗہن یُبنہوٗ وکان فی مازِلن آلو دیُت حظ تہِ نوٗہن نیٚچوِس پنٕنِس کنانس سُہ اوس ناوِ نِش نٮ۪بر الگ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ کٲفِر آسنہٕ مۄکھٕ اوس نہٕ ناوِ منٛز سوار آمُت کرنہٕ یا بہٕ نے یرکب مانا ولا تکُم مال کافرین اے میانہِ ٹاچہِ گبرٕ گوٚبرٕ وۄلہٕ سوار سپد اسہِ سۭتۍ ناوِ منٛز مروز کٲفرن سۭتۍ ایمان ان تہٕ ناوِ منٛز کھس خالس آوی لا جبلین یا سُمنی منلما سُہ لوٚگ دپنہِ بہٕ کھسہٕ کُنہِ کوہس پٮ۪ٹھ سُے رچھِ مےٚ ییٚمہِ آبہٕ نِشہِ کیازِ آب اوس نہٕ وُنہِ زیادٕ تھوٚد زیادٕ تھجومُت خال حضرت نوٗہن دوٚپُس لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم آز ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ چیٖز رٔچھِتھ خۄداے سٕنٛدِ عذابہٕ نِشہِ مگر روزِ محفوٗظ سُے شخص یس پٮ۪ٹھ سُے پروردِگار رحم کرِ ایمان کہِ برکتہٕ وحال بینہم الموجو پکان من المغرقین یِم ٲسۍ کتھ باتھٕے کران کہِ یِمن منٛز آو آبُک موجا اکھ بس سپُد سُہ کنان پھٹوٕنیو أنٛدرٕ چِناچہِ کٲفرن سۭتۍ پھوٚٹ وکیٖلا حُکم آو کرنہٕ زٔمیٖنس تہٕ آسمانس یا اردُبلایی ما کہِ أی زٔمیٖنہٕ نیٚنٛگل پنُن آب ویا سماو اخلیی أی آسمانہٕ بنٛد کر پنُن روٗد تہٕ بٲرِش وغیٖد الماو اتی ہیوٚتُن آب وسُن تہٕ کم گژھُن وقُدی المرُ کٲم سپٕز پوٗرٕ قٕصہٕ سپُد ختم یعنی نافرمانن ہٕنٛز تبٲہی وستوت حلل جوٗدی بیٚیہِ لٔج ناو کوہِ جوٗدیس سۭتۍ وکیٖل بودل قومِ ظالمیٖن بیٚیہِ آو وننہٕ کٲفِر چھِ خۄداے سٕنٛدِ رحمت نِش دوٗر ونا دان روٗہن ربہوٗ بیٚیہِ مونٛگ حظ تہٕ نوٗہن پردگارس پننِس کنانہٕ سٕنٛدِس غرق سپدنہٕ برونٛٹھ وقال ربہِ پس مونٛگُن أی میانہِ پروردِگارٕ اِن نبنی مِن اہلی پٔزۍ پٲٹھۍ میون نیٚچوٗ تہِ چھُ میانہِ اہلو عیالہٕ منٛز چھُم وعدٕ کوٚرمُت عیالہٕ کہِ بچاوُکھ یِم با ایمان آسن اگر چہِ کنان نجاتس مُستحق چھُنہٕ مومِن نہٕ آسنہٕ مۄکھٕ وَن نواد کل حق چون وعدٕ چھُ پوٚز تہٕ حق وَن تہٕ احکم الحاکمیٖن بیٚیہِ چھُکھ ژٕ ساروٕے أنٛدرٕ بوٚڑ حٲکِم کٲمِل اختیار وول ہرگاہ ژٕ یژھکھ تس کرکھ ایمان عطا تاکہِ سُہ تہِ لبہِ نجات طوٗفان نِشہِ قال یا نوٗہ اِنَّہُ لَیسَ مِن اَہلِکَ اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس اے نوٗہ میٲنِس علمِ ازلیس انٛدر چھُنہٕ کنان ہرگِز چانہِ آلو عیالہٕ منٛزٕ یِم ایمان أنِتھ مُستحقہِ نجات سپدن اِنَّہُ عملٌ غیرُ صالح بٔلکہِ چھُ سُہ ٲخرس تانۍ تباہ کار حالتہِ کُفرس پٮ۪ٹھٕے روزوُن فلا تسلنہِ مالے سلک بی علمُن پس مہٕ کٔرِو درخاست مےٚ نِش تمہِ چیٖزُک ییٚمِچ نہٕ ژےٚ کینٛہہ خبر چھے اِنی عیزُک انتقوٗن من الجاہلیٖن بہٕ چھُسے ژےٚ نصیٖحت کران ژٕ مہ آس نہ زانوٕنیو أنٛدرٕ یُتھ دعا کرِ نادٲنی یوت قال ربی اِنی اعوذ بک ان اسلک مالے سلی بہ علم حضرت نوٗہن دوٚپ میانہ پروردگار بے شک بہ چھس پناہ منگان تیتھ چیز منگنہ نشہ یمچ نہ مے کینہہ خبر چھ واقعی کر مے یھ چیز منگنہ سۭتۍ بڑ غلطی ات غلطی کرم بخشائش ویلا تغفر لی و ترحمنی حکم من الخاسرین ہر گنے ژٕ مغفرت تہٕ بخشائش رحم کرم تیل سپد بہ نقصان تل ونہ وندر یل اد آب ہنہ ہنہ بون ووت قیل یا نوح بیت بسلام منا و برکات علیک حکم آو کرنے نوح وسو امہ نایہ مز زمینس پیٹھ سانہ طرف سلامتی سان تہ برکت و سان یم نازل سپدن تہ پیٹھ والا امم ماک بی تمن جماعتن پیٹھ یم ژے سۭتۍ چھ تم گئی بائی مان و اممن سنمتیوہم ثم یمسہم منا عذاب علیم بیت آسن آئند کینہہ جماعت یم نافرمانی تہ کفر شرک کرن تم تلناووک دنیاس اندر کینہہ کالا تمتع توپت وات تمن سون کڑر عذاب ٲخرتس اندر تلک من امبائل غیبی نوحیہا الیک یہ قصہ چھ غیب چو خبرو اندر یم ٲسۍ وحی کہ ذریعہ تۄہہ نش واتناوان چھ ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ہذا تُہ تہ تہندس قومس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس نہ یہ قصہ سان بیان کرن برونٹھ معلومی امی سۭتۍ سپد معلوم تُہ چھو نبی برحق مگر یم لوک چھ تہنز نبوت ثابت سپدن پتہ تہ تہنز مخالفت کران فصبر لہذا کریو تُہ صبر یہ قصہ بوزت ان العاقبت للمتقین یقین زانیو کہ رت انجام چھ خدایس کھوژن ہند خاطر اتھ پاٹ تمہ قصہ اندر معلوم سپد کہ کافرن ہند انجام چھ خراب مسلمان ہند انجام چھ رت اتھے پاٹ سپدی تہندین مخالفن ہند حال چند روز روز تہند مخالفت زور شور پتہ لاگ سپدی غلب پزس تہ پزارن تہند دشمن تہ سپدن بالآخر تباہ و برباد ویلا عادن اخاہم ہودن بے سوز اس قوم عادس کن کسی برادری مز اک صاحب ہود علیہ السلام پیغمبر قال تمو وون پنس قومس یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ اے میانہ قوم تھی کرو پرستش فقط معبود برق سزی یس تس ورائے چھن تہند کانہہ معبودہ اس عبادتس لائق آسہ ہے ان انتم الا مفترون تہ چھو نہ بت پرستی سۭتۍ خدایس ورائے بیٚیہِ کانٛہہ قٲبل پرستی زاننہٕ سۭتۍ مگر اپُز ٹھہراوٕنۍ امہِ کِس بٲطل آسنس پیٹھ چھِ دلیل یا قومِ لا اسلکم علیہ اجرن اے میانہِ قومہٕ بہٕ چھُس نہٕ تۄہہِ منگان اتھ تبلیغس پیٹھ کانٛہہ مزوٗریا ان اجریا الا علی الذی فطرنی میٲنۍ مزوٗر چھِ تٔتھۍ مٹہِ ییٚمۍ بہٕ عدمہِ محضہٕ نِش پٲدٕ کوٚرُس افلا تعقلون کیا تُہۍ چھِو نہ یہِ کتھ فِکرِ تران ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ اے میانہِ قومہٕ تُہۍ منگِو پنٛنِس پروردگارس گۄناہو نِش کفر شرکہٕ نِش بخشٲیِش مغفرت یعنی تُہۍ أنِو ایمان توپتہٕ کٔرِو ایمان أنِتھ تٔسۍ کُن رجوع عبادت سۭتۍ بیٚیہِ تہنٛز فرمان بردٲری کرنہٕ سۭتۍ ایمانو عملہِ صالحہ کہِ برکتہٕ یورسل سما علیکم مدرارن ترٛاوِ سُہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تُہندِس زٔمیٖنس زِراعتس پٮ۪ٹھ گُتُل روٗد ویزِد کُم قوتن الا قوتہِ کُم بیٚیہِ ہُرراوِ تۄہہِ بیٚیہِ ہِن قوت پسنِو ایمان تہٕ کٔرِو تس پس ولا تتولو مجرمین بیٚیہِ مہٕ سپدِو روگردٲنی کٔرِتھ گۄناہ گار قالو یاہوٗد تِم لٔگۍ دپنہِ یہوٗد ما جی تنا ببینتن تُہۍ ٲو نہٕ اسہِ نِش پنٕنِس پیغمبر آسنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ دٔلیٖل آہیٚتھ وما نہنو بہِ تارِکی آلِہتِنا ان قولِکا وما نہنو لکہ بِمؤمنین بیٚیہِ ہیٚکوکھ نہٕ أسۍ ترٛٲوِتھ پنٕنۍ معبوٗد محض تُہنٛدِ وننہٕ سۭتۍ بیٚیہِ ہیٚکو نہٕ أسۍ تۄہہِ کُنہِ صوٗرتس منٛز پس کٔرِتھ اِن نقولو الا تراک بادو آلِہتِنا بِسوٗ أسۍ چھِنہٕ کینٛہہ تہِ ونان تۄہہِ مُتعلِق مگر یہِ زِ تۄہہِ چھُو سانیو بازے معبوٗدو جذبہٕ کوٚرمُت دٮ۪ماغس تکلیٖف واتنومُت کیازِ تُہۍ چھِو تِہنٛز برخلٲفی کران تمی چھِو تُہۍ اورُک یور کتھٕ کران یِم نہٕ اسہِ نِش قٲبلہِ تسلیٖم چھےٚ وقال قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه هود عليه السلام تو پک پز پٹ بچس خدا گواہ تھاوان بی روزو تشت گواہ یت کچ پٹ کہ بے شک بچس بیزار تم تمو ساروی چیزو نش یم تو عبادت سندر خدا سن شریک ٹھہراوان چوک تصور فقیدونی جمیان پس تھی ساری سمت کرو سنز میانہ تکلیف واتن سم لا تن ضرون تو پت مت پیرو مے کہین انی توکل تو علی اللہ ربی و ربکم پز پٹ مش اعتماد ڈھ کورمت کنس خدایس پٹ اس میون تو تہند پروردگار چھو ما من دابت الا هو آخذ بناسیتها کہ جاندارا چھن یم سنز مگ موی پیشانی نہ تم سنس اتس مز ان ربی علی صراط مستقیم پز پٹ میون پروردگار چھو سیجی وت پٹ پکن سیت حاصل سپدان تم پٹ پکن والین رش تو حفاظت کران وین تولو فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم بس ہرگاہ تھی میان ایت تبلیغ تو بلیغ بیان کرن پتہ تہ بت پھرو اعراض کرو مشن تت اندر کان نقصان کیاز میں واتنو تہ سو پیغام یس ہت بسوزن آمت امی میانہ پیغام نہ مان شامت پھیر تہ پانسی تہ کر اللہ تعالیٰ تباہ تو برباد ویستخلف ربی قوما غیرکم تہ بدل انی میون پروردگار بی سکس قومس تمنی کری یت زمینس اندر آباد ولا تدرونه شیئا تو شون تس کہ نقصان واتناوان بلکہ چھو پنن پانن نقصان واتناوان ان ربی علی کل شیئ حفیظ پز پٹ میون پروردگار چھو پرت چیزس رچ کرون پرت ایک سند حال چھو تس معلوم ولما جا امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا عدل سون حکم تہند عذاب خاطر جاری سپد تم گل اس ساری نجات دت حضرت ہودس بی تم لوکن یمو ایمان اس اونمت تس ست پن رحمت ست ونجیناہم من عذاب غلیظ بی دت نجات اس تم مشکل عذاب نش وتلک عاد جہدوا بآیات ربہم واسوا رسلہ یوس قوم عاد یمو انکار کور پنس خدای سندین آیاتن بی کر تہندین پیغمبرن ہز نافرمانی وتبو امر کل جبار عنید بی کر پیروی سرکش تو ضدی مخالفن ہندین حکمن ہز امیک نتیج درا اخ ووت پیو فی ہاذہ دنیا لعنتن و یوم القیامہ تمن آئی پتہ تھاون لعنت یت دنیا سندر بی آشک پتہ لعنت قیامتک دو الا ان عادن کفرو ربهم وار بوجو قوم عادن کور انکار پنس پروردگارس الا بعد لعاد قوم هود وار بوجو قوم عاد آو دور کرن خدای سند رحمت نش اس نا حضرت ہود سند قوم اس ویلا سمود اخاهم صالحا بے سوز اس قوم سمود اس کن تہند بوئے صالح علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ صالح علیہ السلام تو پکی میانی قوم عبادت پرستش کریو معبود برق سنز کہ معبودا شنو تو تصور ہو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا تم سن سے بڑ مہربانی تو پیٹ تم کریو تو پد زمین کس مادس میچ نش بی کرنو آت زمینس پیٹ آباد رنگا رنگ نیامس کرنو آتا فاستغفروہ ثم توبو الیہ بس منگیو مغفرت تس پنن گنہن ہند خاطر شرک کفر خاطر توپت کرو رجوع تس کن تس ایمان انت پس کرت توپت کرو رچامل ان ربی قریب مجیب بے شک میون پروردگار چھو نکھ بندن پنن اجابت کرون بندن ہندس منگنس قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ہذا دپنے لگتی مئی صالح بتحقیق اس برونٹ ٹھے متعلق خبر کیا امید تا تسريسي كورتس عدل بدل أتنهانا أن نعبد كما يعبد آباؤنا كي أتشوك عيش منا كران كمن معبودن پرستش كارنس كمن پرستش كران آي سنج مال بدبب وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أشو ضرور شكت شبه تميك يتكون ساش ناد ديوان چوك يس شك پریشان کرون چو قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي حضرت صالح دوپك أي مياني قوم ميوين تو توي هرگب پنس پردگار سنجي نن دليل پت كاي ماسي واتاني منه رحمة ومن ينصرني من الله إن أسيته بياشتن مي پن رحمت تاتا کرمس يعني نبوت تا نبوت تيشت هرگا بتنز نافرماني کر تبلیغ نکرن سیت اد کو حکم مدد کریت خدایس نشی فما تزیدوننی غیر تخسیر تشون میانی خاطر نقصان ورائی کان چیز قرآوانت زیاد کران ویا قوم هذه ناقت الله لکم آیا ای میانی قوم تو یس موجز ساندان چو تو چو یکیا ایش خدایس نز بونچین تونج خاطر میانی صداقت اس پیٹ اک بود نشانات دلیلہ ام سنتی چی توی پیٹ کے حق فزروها تاکل فی ارد اللہ ولا تمسوها بسو پس ترویون سا کھوان روز خدایس نی زمین اسمنز گاس وغیر ام اسم اللہ گیو ات تکلیف کی قصد ہرگر توی کیا تکلیف بات نووتاس فیا خوزکم عذاب قریب تیلی ریج توی بود عذاب سوتی فاقروها پس باوجود جان ایز فهمائش کرد مر سوونتین تیمو فقال پس دوپک صالح علیہ السلامن تمتعو فی دارکم سلاست ایام تلیو تمتع زندگی ہون گرن پنجن مزروجت ترن دوہن تم پچتای تباہ گسن ذالک وادن غیر مکذوب یشو واد یسن اپوز آسی فلما جا امرنا ترے دو گسن پت یل سون حکم عذابس متعلق جاری سپود نجینا صالحن والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یوم از نجات دو تاسی صالح علیہ السلام اس بے تمن لوکن یمو ایمان ان تس سیت پنی رحمت سیت تمی عذاب نیشی بے تمی دوچ رسوئی نیشی ان ربک والقوی العزیز پس پس چونی پردگار چو قوت وول غلب وول واخذ اللذین ظلم السیحتو فاسبهو فی دیارهم جاسمین تم ظلم رت سخت کرکی یس جبریل امین سنز کرکس پس بچکن وشت پیت گیت تم روزت تیوت صاف سپت سشار کالنم یغنو فیها زن تم تتشار اسمز بشمتی ایزا الا ان سمود كفروا ربهم الا بعد لسمود واربوجو قوم سمودن کور انکار پنس پردگارس واربوجو خدای سند رحمت نشی سپ چٹا دور قوم سمود بوجو ترٹیو عبرت ای بوزن والیو خدای سند نافرمانی ہن نتیجی کیا چو آسان ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام بے آئی پیش پیٹ سین سوز نامت ملائک انسان صورت سندر ابراہیم علیہ السلام اسنیش فرزند اسلام اسماعیل علیہ السلام سنس خوش خبر ہے تیمو کر ابراہیم علیہ السلام سلام تیمو تکر اکتور سلام تیمو انگو خیال کی پیچ آئے اما لبسان جا بعجل حنیز تو پت سیر تر کرن ورائی آئی تیمن نیش ویسن بزمت ماز ہے فلما را ایدیهم لا تسلو الیه پس یلی وشتمو این اتن وطانی تات کن تیم نمازانی مازس کن نکرهم واو جسمن هم خیفا وپرت غر زن لگ تیمن زاننی بی لگ دل سندر تیون خطر محسوس کرنی خبر کمی غرز چیم آمد کیا جتن وقت یو شخصا کشند تکلیف کی قصد یوانوس سوس نتان دی گیری کیا کیوان چوان تیمو ملائکو سیون یوند کوچن قالو دا تخف تیمو دوپک مز کوچو انا ارسلنا الى قوم لوط ايش از ملک ايش عام سوزن قوم لوط اسكن كمن سزاي كفر نافرماني دن خطر وامراته قائمه تنز آشن حضرت سارس ودنی پچن ہنز پچلزی کرنے خطر تمو ویلی پچن ہند نکھنک حال وچ بی قوم لوط کی گلنچ خبر بوز سو گئی خوش پدہی کت خوش گچت لج اسنی وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب پس ونشتس بشارت يمني ملکن هندي ذريعه فرزند سنز يس إسحاق ناو آو تاون بي تسبت تسندس فرزند سنز يس يعقوب ناو آو تاون قالت يا ويلتا أهلد وانا عجوز وهذا بالي شيخا سلج وني كه قدروم بيچس ون بڑيومس وہ پرسا بڑی ات بجرس مز بیچو میون خاون تی بڑائی ان نہازا لشیون عجیب واقعی اش دون بڑین نش اولاد پد سبدن چو عجیب کتھا قالو وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت کیمو ملکو دپوک کیا تشیو خدا سندس حکمس نسبت تعجب کران خاندانی نبوتس مز روزت بیچہ تہند قدرت نش دور کی خصوصاً تہندس خاندانس پہ خدا سز رحمت برکت نازل اے ابراہیم سندو اہل بیتو انہ حمید مجید پز پہ اللہ تعالیٰ حمد دپن آمت سٹھا بزرگ لہذا بجائے تعجب کرو تہذ تعریف تو حمد و ثنا بیان پلما صحب ان ابراہیم رو عدل حض ابراہیمس نش خوف دور سپد یمن ہند ون سیت وجاعت البشرا بی بوز تمو خوش خبر فرزند سنز یجادلنا فی قوم لوط تم لگ بحث کرنے اس سیت قوم لوطس متعلق تمن سپد قوم لوطک ہلاک قبدن ناگوار ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب پز پٹ ابراہیم علیہ السلام چو حلیم التبع نرم دل رجوع کرون خدایس کن یا ابراہیم عارض ان ہذا اس فرمو تس ابراہیم امی خیال نش پھیرو انہو قد جا امر ربک پز پٹ تہندس پروردگار سند حکم ووت قریب و انہم آتیہم عذاب غیر مردود بے شک تمنی پٹ چھ واتون سو عذاب جس نو دور کرنے یی ولما جات رسلنا لوطن سی ابیم تو پتیلی سن فرستاد ملک وات اس لوطس نش نہایت خوبصورت لوکٹن ہز شکل آزرد سپد تم تہند ان ست کی تم حسین نوجوان ہندس صورتس اندر حس لوطس گو خیال یم انسان پنہ قوم خراب ذہنیت نامعقول حرکت خیال کرت سپد مغموم تو متفکر وداق بہم زران تمی سب سپد دل تنگ تہند ان ست وقال هذا يوم عصيب تم لگ ون از چھ سختی ہند وجاہ قومہ تم پت آئے تہند قومک بدماش لوک یمن خوبصورت ڈاکٹرن ہند بوزت یحرعون الیہ دوران دوران تمن نش ومن قبل کانو یعملون السیئات یم اس برونٹھ پٹھے یش کام کران قال یا قوم لوط علیہ السلام دپ کئی قوم ہا اولا بناتی یہ کیا چھو یم میانی کوری یعنی میانی امت چھ کوری یم تہذن گرن اندر چھ ہن اطہر لکم یم چھ یز پاک تہند خاطر یمن مہمان لوکٹن ہند خاطر فتق اللہ بس کھوچو خدایس ولا تخزونی فی دائفی مم من چھو پچن مز علیس منکم رجل الرشید افسوس تعجب چھو کیا تہ من چھنا اکھ زنا گاٹ گاٹل تو سمجھدار اس یہ کت یس یہ کت فکر تاری ہے اس بین تی فکر تاری ہے قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق تمو دوپک تہ خبر اس چھن تہذن یمن قومی کورین ہن کہین ضرورت کیاز اس چھن زنان کن رغبت و انک لتعلم ما نرید بی چھ تہ معلوم کہ سون مقصد کیا چھ اس کم خاطر چھ یور آمت قال لو ان لي بكم قوه لوط عليه السلام انت بك مجبور سبجت اي كاش ها ہرگاہ میں تو ایسی مقابل کرنک طاقت آسے تون شر کر ہب پانے دفع مگر بہ کنوی زون کیا حق کرت او آوی الى رکنن شدید نتیم ہب کنی محکم دیوار کس پناہ سل مراد چھ میں اندر کانہ قبیلہ آسے میں یم میں مدد کرہن اوتان چھ ملک لچ پٹ بیت یوند حال وچھان یمو یلی وچھ لوط علیہ السلام سخت پریشان سپدان قالو یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک یمو ملکو دوپک ای لوط غم بریو کیا اس چھن انسان اس چھ تہندس پروردگار سند طرف سوزن آمت ملک اس ہیکن نہ یم کیا کرت بلکہ ہیکن نہ یم تہ تہ کیا کرت تہ ہیکن نہ یم نکھت کانہ تکلیف واتنوت یمن پہ عذاب نازل کرنے آمت فاسر بہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک پس نیرو رات کیت رات سندس کن حصس اندر پن عیال ہیت یت نا تہ اندر کان پت کن نظر دی مگر نز آشن سو گھ پانس سی تلن کیاز سن مسلمان بلکہ اس سہندس گرس مز روزت جوسوسی کران انہو مصیبہا ما اصابہم پز پہ تس واتون سو عذاب اس بین لوکن واتون چھ ان موعدہم الصبح بے تمن عذاب واتن وقت صبحس تمیس ونان تہ کہ کال کالے نیرو تھی یم شہر مز لوط علیہ السلام تیوت پریشان سپد مت تمو دپھ صبح تان پیارنچ کیا ضرورت ہے کال کالے گالوک علیہ صبح بقریب ملائکو دپھ صبح چھنا نزدیک چنانچہ لوط علیہ السلام درائے رات کتو ام شہر اندر اکس جائے فلما جا امرنا جالنا عالیہ صافلہ پس سون حکم جاری سپد تہندس عذابس متعلق اس کور تت شہرس تعلق پیٹھ تمیک ہرم طرف کور بون کن بنم طرف کور ہیور کن وام ترنا علیہا حجارتم من سجیل مندود مسومتا عند ربک بے کور اس تمن پیٹھ کنی رود یم کنی کھنگر آس پوتس پت تمے کنی آس چانس خدایس نش علامت نشان تھاو نامس وما هي من الظالمين ببعيد تم شهر چن یمن ظالمن مکن کافرن دیو شهرو نشتین دور ویلا مدین اخاهم شعیبا بیسوز شهر مدین کن لوکن کن بوی تون شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره تمو دپو کیمیان قوم بندگی کریو کنس خدایس تو شنو تصورای کہ معبود ولا تنقص المكيال والميزان بیم چھنرایو مینن بان بی تکر مینا نشو پور تولا نشو پور انی اراکم بخیر مشو تو بوزن یوان رتس حالس منز مالک اعتبار لہذا کو چیز تہ آماد کران چھن دنس پیٹھ و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط مشتون حق خطر باسان تم دو کی عذاب یس دو بے شمار عذابن احاط کرت یا یس دو اولینن تا آخرینن احاط کرت آسے ولا تبخس الناس اشیاءهم بیم اسو لوکن اندن چیزن اندر کمی تا نقصان کران ولا تاسو فی الارد مفسدین بیم تلیو زمین اسمن شرک سویت بددیانتی سویت فساد بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین پور مینت پور تولت اس خدای سن رزق تہ پت کن روزی سہ تہند خاطر یم کمائی خود سٹھا بہتر کیاز حرامس من اگر زیادہ سن برکت چھن بی چھ انجام تمیک ناری جہنم حلال اگر کمی آس تس من برکت انجام تمیک چھ رضائی الہی تہ جنت ہرگہ تہ یم کتھ ہند یقین چھ تیل مانیو وما انا علیکم بحفیظ بچس نہ تہند شک در بہ روزو رچ پریت وقت بچس پیغمبر تہ بیم کرون قالو یا شعیب وصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا تمو دوپ یہ سوری واضح نصیحت بوجھت اے شعیب کیا تو چھو دپان یہ وہمی تقدس پن نماز اس کے تراو تمن چیزن ہز پرستش کیا تہو دپان یہ وہمی تقدس پن یعنی نماز تہذ کہ اس کے تراو تمن چیزن ہز پرستش کرن یمن چیزن سن مل بڑ بہ پرستش کران آئے اون نفل فی اموالنا مانشا بی کہ تراو اس پنس مالس اندر پن حش موجوب تصرف کرن ان نکلانت الحلیم الرشید بے شک تش بڑ معتبر بنت گاٹ جارچ کت کران یون ٹھٹ پٹ قال یا قوم شعیب علیہ السلام فرمو کہ میان قوم ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا تی ونتو میں ہرگہ بہ پنس خدائے سند طرف ننی دلیل پٹ قائم آس یم سی توحید و عدل ثابت چھو بیہ آس میں تم پنہ طرف اخ بہترین دولت عطا کرم یعنی نبوت یم سی میں تبلیغ کرن واجب چھو لہذا کت پٹ تراو بہ تبلیغ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه بشس یسان سکم پان کرن یم نش تہ منع کران سو ان اريد الا الاصلاح ما استطعت بشس یسان مگر اصلاح کرن تو سنبھالن یوت بہ ہیکت تیوت وما توفیقی الا باللہ بیہ چھ میانین کامین ہند سہل تو آسان سپدن مگر خدائے سندی یری تو مدد سی علیہ توکل تو الیہ انیب تس پیٹھ کور میں توکل تو اعتماد تس کن چھس بہ پریت وقت رجوع کران ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ای میانی قوم میون عداوت تو مخالفت مزین روین تہی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح کی تہ بنی سوئے بش اس قوم نوحس یا قوم ہودس یا قوم صالحس بنے یم زمان کن دور چھ وما قوم لوت منکم ببعید مگر قوم لوت حال چھ تہ نش دور کہ تہ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ وہ منگیو مغفرت کفر شرک خطر پنس پروردگارس تو پت کریو تس کن رجوع طاعت و عبادت سیت ان ربی رحیم ودود بے شک میون پروردگار سٹھا رحم کرون مغفرت منگوین پیٹھ دوست تھاون توبہ کرون قالو تمو دوپس یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما نقول مما تقول مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا اي شعب اشن چاني اكثر كات فكري تران تمو كات وندر يمس اسي ونان چوك كازي اشن تم كات توجه تو فكري سان بوزان بي چوك س اسي بوزن يوان اسي اندر ستا پست کمزور ولو لا راحتو کل رجمناك ارگنه چاني خاندان تو قبیل پاس آسہ یم سن ہم مذہب اس کرو کن کن یعنی سنگسار کرو وما انت علینا بعزیز بی چھک نس نش کن قسم قابل عزت تہ قال یا قومی ارحتی عز علیکم من اللہ شعیب علیہ السلام دوپک میان قوم افسوس کیا میون قبیل چا تہ نش خدا سند کھت زیادہ قابل عزت مے پنس پانس نسبت کرم خدائس کن واتخذتموه وراءكم زهريا کیا اللہ تعالیٰ چون تہ ترومت تھر پت کن تم سن چھنا تہ کان خیالات لہذا ان ربی بما تعملون محیط خوش کریو میون پروردگار یقینا تہذن سارنی کتن احاطہ کرت ویا قوم عملوا علی مکانتکم انی عامل ای میانی قوم تھی روزیو پنہ جائے کام کران بس پنہ جائے کام کران سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہو کاذب بروٹ پہن زانیو تھی کہ کس شخص آسی سو یس خار تو ذلیل کرون عذاب واتی بی کس شخص آسی اپز ونون ورتقبو انی معکم رقیب پیرو تھی بس تہ ست پیاران ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا اذيل سون حكم تہندس عذابس متعلق جاری سپد نجات دیت حضرت شعیبس بی تم ست ایمان انون پن رحمت ست واخذت الذین ظلموا الصیحة ظالم تو نافرمان رٹ جبریل امین سز اکی کرکی فس بہو فی دیارہم جاسمین پس پی تم پن گرن اندر بتھ کن وست توپت مود کلنم یگنو فی ہا زن تم یمن جائن اندر بسانی زہ الابودل سمود الابودل مدین کما بیدت سمود وار بوزو تو عبرت رٹو شہر مدینک لوک تہ گئی خدائے سند رحمت نش دور تتھے پٹ ات پٹ قوم سمود گئی ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه بے سوز اس پز پٹ حضرت موسى پن آیات روشن دلیل ہت فرعون تہند قوم کن زٹن کن اس نون فرعون تم سندو قوم کیو زٹو فتبو امر فرعون پس پک تم تہ فرعون سزی رائے موجوب موسى علیہ السلام سند حق وما امر فرعون برشید حالانکہ اس نا فرعون سنز رائے صحیح کہیں تھی یقدم قومہ یوم القیامہ برونٹ برونٹ آس پکان فرعون پنس قومس قیامت دہ فاوردہم النار پس والک ناری جہنمس اندر وبئس الورد المورود سٹھا یش وسن جایا چھ سو ناری جہنم واتبعوا فی ہذہ لعنتا ویوم القیامہ دنیا من تہ روز روز تمن لعنت پتے بی روزک پتے قیامت دہ تہ یت ثپت غرقابس تت پین ناری جہنمس اندر بیس الرفد المرفود یش انعامات چھ اس انعام تمن آو دن یعنی لعنت فی الدارین ذالک من انباء القرآن قصہ علیک منہا قائم و حسید یم چھ بازی خبر تباہ گمتن شہرن ہنز یم اس تہ ونان چھ تمو شہرو اندر چھ کینہہ شہر ون تہ موجود بازی چھ مل منج ختم گمت وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم اس کور نہ تمن کانہہ ظلم بلکہ کور تمو پن پانس ظلم سانی نافرمانی کرنے سیت اما اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ من شیء پس ہک نہ کانہہ فائدہ واتنوت تمن تہندو تمو معبودو یمن تم پرستش کران اس معبود برعکس ورائے لما جا امر ربک یلی چانس پروردگار سند حکم جاری سپد تہند عذاب خطر وما زادوہم غیر تطبیب بے ہک نہ تمو تمو تمن کن تمن کینہہ تہ ہرروت تو زیادہ کرت تاوان تو نقصان ورائے وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه اتھے پٹ کے چھ آسان چانس پروردگار سند رٹن تو گرفتار کرن یل سکنی شہر کن لوکن تہندی ظلم تو کفر سب رٹان چھ ان اخذہ علیم شدید پز پٹ تہند رٹن چھ سٹھا کڑر تو سخت آسان ان فی ذالک لایت لمن خاف عذاب الاخرہ پز پٹ یت من بڑ عبرت تمن لوکن ہند خاطر یم کھوچان آخرت کس عذابس ذالک مجموع لہ الناس سو آخرت دہ گو سوئی یم دہ سمبرن ان ساری لوک و ذالک یوم مشہود سہ دہ گو سوئی یم دہ ساری مخلوقات ان حاضر کرن وما نؤخره الا لاجل معدود اشن تت تت من تاخیر کران مگر اکی گنزرن آمت مدت خاطر یعنی تمک انک وقت مقرر کرنا آمت سو یوتان وات توتان قیامت این یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ یم دہ سہ قیامت ای تیس ہولناک آس حالت کہ کانہہ کانہہ ہیکہ نہ کتھ کرت خدائے سند حکم ورائے ومنہم شقی و سعید لوکن آسن ز قسم أڑی آسن اہل شقاوت کافر تہ نافرمان أڑی آسن اہل سعادت بائیمان تہ فرمان بردار اما الذين شقوا في النار فسم لوك شقي آسن تم وات النار سندر لهم فيها زفير وشهيق تم آسن تا جهنم سندر كرك ديوان گڈ گڈ تھز كرك پتل تھکان آسن ادا آسن ديوان لوچ لوچ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض ہمیشہ روزن تت نارِ جہنمس اندر یوتانۍ آسمان تہٕ زمین قٲیم چھِ اللہ ماشا ربُک مگر یہِ چون پروردگار یژھِ ان ربک فعال لما یرید پٔزۍ پٲٹھۍ چون پروردگار چھُ تی کران یہِ یژھان چھُ وامین سویدو فبل جنتہِ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض بیٚیہِ یِم سعادت مند لوٗکھ آسن تِم واتن جنتس منٛز یِمن تٔتۍ روزُن چھُ ہمیشہٕ یوٚتانۍ آسمان تہٕ زٔمیٖن قٲیِم چھُ اللہ ماشا ربُک مگر یہِ چون پروردگار یژھِ عطان غیر مجزوٗز یہِ چھِ بخشٲیش اتھ مہربٲنی اکھ یۄس نہٕ ژھٮ۪نہٕ وٕنۍ تہٕ ختم گژھوٕنۍ آسہِ فلا تکفی مریت مما یا بُدہا اُلایہِ پس ما آسہٕ کُنہِ قٕسمہٕ شکس انٛدر یِمن بٲتِل معبوٗدن مُتعلِق یِمن ہِنٛز یِم گُمراہ لوٗک پرستِش کران چھِ ما یا بُدوٗن اللہ کما یا بُدوٗ آ باوہم مِن قبلہٕ یِم چھِنہٕ پرستِش کران مگر تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یِہِنٛدۍ مٲلۍ بٕڈبب غلط طٔریٖقس پٮ۪ٹھ بٲتِل معبوٗدن ہِنٛز پرستِش کران ٲسۍ یِمن برونٛٹھ وینا لمو وفوٗہم نصیٖبہم غیر منقوٗص أسۍ دِمو یِمن پوٗرٕ پوٗرٕ حِصہٕ کم کرنہٕ ورٲے ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ کٔر اسہِ عطا حضرت موسیٰ کِتاب تورات تتھ منٛز تہِ آو اختلاف کرنہٕ اڑیو مون اڑیو کوٚر انکار لہذا یہِ نٔو کتھا چھنہٕ تُہۍ مہٕ سپدِو مُنکِرن ہِنٛدِ انکار سۭتۍ غمگیٖن ولو لا کلمتن سبقت مِن ربک لقضی بینہم ہرگنے اکھ کتھا یۄس تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ برونٛٹھ مُقرر کرنہٕ آمٕژ چھےٚ قیامتس مُتعلِق آسہِ ہے کہِ مُنکِرن یی پوٗرٕ عذاب ٲخرتس منٛز دِنہٕ نتہٕ یی ہے ضروٗر یِمن اختلاف کرونٮ۪ن ہُنٛد فٲصلہٕ دُنیاسٕے انٛدر کرنہٕ وَإِنَّهُمْ لَفِی شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ تِم چھِ بیٚیہِ تمہِ قیامت کِس تِتھِس شکس منٛز یُس تِمن حیران کرُن چھُ مگر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ شک کرنہٕ سۭتۍ یہِ سزا پتھ گژھِ نہٕ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ دِی چون پروردِگار پرٛٮ۪تھ أکِس پنٕنٮ۪ن عملن ہِنٛز پوٗرٕ مزوٗرۍ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ چھُ پوٗرٕ زانان تِم سارے کامہِ یِم تِم کران چھِ فاستقم کما أمرتہ وَمَن تابَ معک پس کٔرِو تُہۍ استقامت راہِ راستس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ حُکُم کرنہٕ آو بیٚیہِ کٔرِنۍ تِم تہِ استقامت یِمو کُفر نِش توبہٕ کٔرِتھ تۄہہِ سۭتۍ شموٗلیت اختیار کٔر ولا تطغو حدٕ مہٕ ڈٔلِو دیٖن نِش مہٕ نیٖرِو أکِس ذرس برابر اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ تُہنٛزٕ سارے کامہِ وارٕ وٕچھان ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار اے بایی مانو بیٚیہِ مہٕ سپدِو تُہۍ مٲیِل تِمن لوٗکن کُن یِمو شِرکہٕ کُفرٕ سۭتۍ ظُلم کوٚر تیٚلہِ واتہِ تۄہہِ تہِ نار جہنمُک وما لکم من دون اللہ من اولیاء بیٚیہِ آسہِ نہٕ تۄہہِ خۄدایس ورٲے کانٛہہ رفاقت کرُن اتھ دوستا سُہ ملا تُن ژروٗن توپتہٕ یِوٕ نہٕ تۄہہِ مدد کرنہٕ واقعمِس صلات طرفے نہارِ وزُلفم مِن اللیل بیٚیہِ تھٲیِو برپا نٮ۪ماز تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُہ کٮ۪ن دۄن طرفن انٛدر یعنی صبح پیشن تہٕ دِگر بیٚیہِ رٲژ سٕنٛدِس أکِس حِصس انٛدر سُہ گوٚو شام تہٕ خۄفتن یِم گٔیہِ پانٛژھ نٮ۪مازٕ پوٗرٕ اِن الحسنات یُس ہِبنس سیات پٔزۍ پٲٹھۍ نیک کامہِ چھےٚ گالان بٔدین تہٕ یچھ کامٮ۪ن ذالک ذکرا لِلذاکرین یہِ کتھ کہِ نیکیو سۭتۍ چھِ گۄناہ معاف سپدان چھےٚ بٔڑ نصیحت رٹوٕنٮ۪ن تہٕ مانوٕنٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ وصبر فإن اللہ لا یدیو اجر المحسنین مُنکِرن ہِنٛدِ طرفہٕ یُس معاملہٕ پیش یِوان چھُ تتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو صبر لوٗکن ہِنٛدِس تکلیٖفس پٮ۪ٹھ یا نٮ۪مازِ ہِنٛدِس قٲیِم تھاونس پٮ۪ٹھ بس اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ہرگِز ضایا کران نیکو کارن ہِنٛز مزوٗرۍ پلو لاکانہ مِن القرون مِن قبلِکُم پس کون ٲس تِمو لوٗکو أنٛدرٕ یِم تۄہہِ برونٛٹھ ٲسۍ قلوٗ بقیتٕن صاحِبِ شعوٗر جماتھا ین ہونہٕ انِل فسادِ فِل ارد یہ منع آسان کران زمینس من شرک و کفر سوچ فساد تباہی کرن نش الا قلیلا ممن انجینا منهم مگر کم کی لوک اس یم اس ہمو عذاب کرنا ہم تے اندر بچائی مت اس تمو ات پٹ پان کفر شرک نش توبہ کر تے پڑ اس بین تی کفر شرک نش منع کران یمو دایو چیز سوچ لوب یمو نجات باقی لوک اس پان تی کفر شرکس من مبتلا بین تی اس ام نش منع کران وتبا الذين ظلموا ما اترفوا فيه ظلم تنا فرمان لوخ روج ایش آرام کس حالس پتے وکانو مجرمین بیش تم گنہگار نافرمان جرائم ہند خوگر وما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا مصلحون بے چھن تہن پروردگار سکہ گالی کنی شارکن لوکن ظلم کرت یلی تم چارک لوک آسن اصلاح کرون بین لوکن تبلیغ دعوت دیون ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدة ہر گہ یہ سیتون پروردگار سو کرہ ضرور سارنی لوکن کنی جماعت بعض حکمتن کن نظر کرت یس نو تم تہ بلکہ بناون واریہ جماعت یمو اختلاف کر ولا یزالون مختلفین بے روزن تم ہمیشہ اختلاف کرون الا من رحم ربک مگر کرن نہ اختلاف دین حق سندر تم یمن پٹھ تون پروردگار فضل ترحم کری ولی ذالک خلقہم امی خاطر چن کرمت پد یعنی اختلاف کرن وال اختلاف خاطر رحمت وال رحمت خاطر وتمت کلمت ربک بے چھ پور سپدمت چینس پروردگار سند یہ حکم لاملان جہنم من الجنت والناس اجمعین کہ ضرور کرن بہ پور ناری جہنم جنو تو انسانو سوچ اکوٹ وکل نقص علیک من انباء الرسل بیچے سم ساری قصہ حضرات انبیان ہندو قصہ وندر توہی بیان کران ما نثبت به فؤادک تمہ قصہ یمو سوچ استون دل مضبوط کران چی وجاک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکرا للمؤمنین بے وز تہ نش ات مز پز کت بیچ ات مز بوڑ واز بڑ نصیحت یاد دہانی با ایمان ہند خاطر وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون بے ونیو تمن لوکن یمن باوجود قطعی دلیل تمن نش واتن کی ایمان انان چی ای لوکو کران گچھو تہ کام پنی جائے اس چھ کام کران پنی جائے وانتظرو انا منتظرون بے پیریو تہ پنن اعمال ہندس نتیجس اس چھ پیاران پنن اعمال ہندس نتیجس ان قریب ننی پوز کیا چھ تو اپوز کیا چھ وللہ غیب السماوات والارض ویلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ بے چھ خدا اسی معلوم کہ سوری یہ آسمان تو زمین اندر چھ پوشید تس کن ان واتن ساری معاملات پس کرو تہذی یس عبادت تو بندگی بی کرو تس پہ توکل تو اعتماد وما ربک بغافل عما تعملون بی چھن چون پروردگار بے خبر